Kære gode venner, denne skov er dog en dejlig skov. Her kan vi alle sammen have det godt, både store og små, når bare vi holder fred med hinanden og er gode mod hinanden. Og nu vil Morten Skovmus læse en lov op, som skal gælde for alle dyrene her i skoven. Værsgo, Morten. 1. Alle dyr i skoven skal være venner. 2. Ingen har lov til at spise hinanden. 3. Den, som ikke selv samler mad, må ikke tage mad fra andre. Jamen, han må gerne få mad. Ja. Men det var noget andet. Lad os alle sammen synge grøntsager spise og visen til ære for den nye lov. Den, som spiser flæskesteg og store røde bøffer, bliver dum og blød som bolledej og går omkring og øffer. Men den, som spiser gulder, rødder, hammer, bunder, hasselnød og stikkesbær og tyttebær og brokkol og persil, han pisses det som fire også, også når og hovedet vokser også lidt, og hvis fire han ikke kan stå stille. Men det var ikke let for Mikkel at nøjes med grøntsager, for han var en ræv. Og en dag kunne han snuse en dejlig kødlugt over fra fadeburet på bondegården. Nej, græs og kløv og blad er ikke rævemad, for det gør aldrig maven med og sjælen ung og glad. Men denne lugt af kød er stram og stærk og sød og river mere i næsen end en sølle hasselnød. En saftig skinke er, hvad jeg behøver. Nu lister jeg til bondegården og røver. Den plan er vældig fin, først slår jeg op et grin og siden en og to og haps er skinken blevet min. Goddag, herre. Hvem er du? Hvad er du for en? Dette er mit mussehus. Her er mange fine skinker. Her er pølser, her er finker. Når jeg vil hygge mig lidt, tager jeg et stort stykke fedt. Men mod hoste og forkølser er det bedre med en pølser. Napper jeg skinken. Havs! Løb ræven ikke med hele den store skinke, uden at sige så meget som tak. Så nær ræve. Men der kommer manden og konen på gården. Så må jeg hellere gemme mig. Der er været nogen her, sød dør. Hvad ser du? Der er været skinketyv i fadebordet. Den største skinke er borte. Det er den jo også. Og se der. Der er tydelige rævespor. Så er det nok ræven, der har stjålet skinken. Ja, ræve er bliver ræve. Det skal vi få sat en stopper for. Nu tager jeg bøssen og går på rævejagt. Og jeg går med dig. Stille ræven er så snu, vi må gå forsigtigt. Skal vi fange ræven nu, må vi gå forsigtigt. Du, det er meget vigtigt, at vi går forsigtigt. Ræven er en grum barbar, vi må gå forsigtigt. Du må sluppe din cigar, ellers kan han se dig, far. Det er meget vigtigt, at vi går forsigtigt. Ingen ved, hvor ræven bor. Vi må gå forsigtigt. Ræven er så grim og stor, større end de fleste tror. Det er meget vigtigt, at vi går forsigtigt. Ser du noget? Ja, der er noget, der rører sig henne på stuppen der. Så er det ræven. Nej, far, det er en lille bjørneunge. Herregud, hvor er det selv. Den fanger vi, kone. Hold bøssen et øjeblik. Ja! Der var vi vel nok heldige. Der var vi heldige, far. Nej, har du nogensinde set sådan en sød lille bjørneunge? Vi kan sælge den til cirkus og få en masse penge for den. Tror du det? Nej, hvor er den nuttel? Der blev stor sorg i skoven, da dyrene opdagede, at Brumlemand var blevet røvet. Manden og konen på bondegården havde lukket bjørneungen inde i fadeburet, og lige uden for fadeburstøren lå den store hund Hannibal og passede på. Men alle dyrene i skoven var jo blevet venner, så Mikkel Ræv og Morten og Klatremus arbejdede nu sammen af alle kræfter for at redde Brumle. Nu må vi være stille og bruge vores forstand, for vi skal hen til Åsen og redde Brumlemand. Men Brumle sidder fanget og brummer trist ad døren, for bunden han vil sælge ham til cirkusdirektøren. Og de har låst ham inde, som var han kannibal. Foran døren ligger den store Hannibal. Men nu skal Mikkel prøve at få den væk fra døren, for vi skal narre Hannibal og cirkusdirektøren. Nu venter vi på Mikkel, som er så klog og gæv. Han gemmer sig bag bakken og hyler som en ræv. Når hunden løber efter, så styrter vi til døren og redder stakkels Brumlemand og cirkusdirektøren. Kom her, Brumlemand. Ja, denne vej. Kom. Sorte bil fra 1514. Hej, halløj, halløj, en gævekaptajn, som hverken frygter jordskælv eller torden. Hej, halløj, halløj, min styrmand hedder Røde Hej og er stærk som snaps og kaj. Driller man ham, bliver han ej og spyr røg og ild. Når vi hejser alle klude, er det ude med hver skude. Ingen slipper væk fra kaptajn Sorte bil. Vi sejler på søen i storm og kan. Hej, halløj, halløj. Vi røver om natten og stjæler om dagen. Oh, hej, halløj, halløj, når vi har fyldt både pose og sæk, og guldmønt og ruller i næst og blæk, så visker vi alle nu i træk. Åh, oh, hej, halløj, halløj, halløj. Åh, oh, hej, halløj, halløj, halløj. Skuden hedder Pumpegris, og kokken hedder Kasper. Han skaffer mal til indbrudspris på Fyn og Madagaskar. Ja, det var os, der stjal den skat, som var ombord på den frigat, som røg i luften sammen med som bådsmand Theodor, der i stedet for at pumpe havde sat sig på en bombe og for op til paradis med disse ord. Vi sejler på Søfyren i storm og orkan. Vi røver om natten og stjæler om dagen. Og hej, falderi, falder, ullalaj. Og når vi har fyldt både pose og sæk, og guldmønt og ruller i laster på dæk, så fester vi alle en uge i træk. Og hej, falderi, falder, ullalaj. Oj, falderi, falder, ullalaj. Kaptajn Bill er stadig kæk, jeg kender netop ordet. Hej, falderi, falder, ullalaj. Og skuden sejler stadigvæk, skøn den har mistet ordet. Hej, falderi, falder, ullalaj. Og når vi hører vinden tude, hejser vi de sorte klude, og så kaprer vi hver skude, der har guld ombord. Med sin last af gulddukater krydser pumpegrisekvært, og mens kaptajnen synger bas og vitsen når. Vi sejler på søen i storm og kan. Hej, falderi, falder, ullalaj. Vi røver om natten og stjæler om dagen. Og hej, falderi, falder, ullalaj. Og når vi har fyldt både pose og sæk, og guldmønt og ruller i laster på dæk, så fester vi alle en uge i træk. Og hej, falderi, falder, ullalaj. Og hej, falderi, falder, ullalaj. Dreng ved Mongo-Bongo-floden. Han havde fjer på hovedet og messingring om foden. Han havde bare bukser på, og de var som en blot af strå. Men hoved synes, det var flot, for han var en ægte hottentot. Han boede i en negerkrål, for det gør hottentotter. Der boede også kongen selv og kongens undersåtter. Og kongen han var tyk og stor, med ring i begge næsebor. Det synes han var vældig flot, for han var et ægte hottentot. Om krålen var sat stolper op til værn mod elefanter, mod løver og chakaler, og mod næsehorn og panter. Men Hoa tog sig godt i agt, når med sit spyd han gik på jagt. Han passede på stort og småt, for han var ægte hottentot. En aften sent, da alle sov, og dagens lid var omme, der vågnede Hoa med et sæt og hørte nogen komme. Han lyttede i den stille nat og synes noget galt var fat. Han hørte trin og vidste godt, at dette var ingen hottentot. Og det var intet næsehorn, og det var ingen løve. Det var vist babustammens folk, der skulle ud og røve. De kom nok her på natterov, mens alle hottentotter sov. At Hoa vågnede var vist godt, jo han var en ægte hottentot. Han sneg sig ganske stille ud og stansede for at lytte, og kravlede så forsigtigt hen til trommeslagerens hytte. Han trommede med tjuk og bang, og slog så trommeskinnet sprang, og vækkede både stort og småt, og opsprang det eneste hottentot. Da babustammen stormede frem med skrig som kakaduer, så stod alle hottentotter klar med spyd og pil og buer. Da røverne fik det at se, så flygtede de 1, 2, 3, og så var alting trygt og godt på grund af en lille hottentot. Kongen blev så vældig glad, ja alle blev så glade, og kokken bagte vin og brød og skænkede chokolade. Så dansede de den hele dag til kongens store velbehag. De dansede både sving og hot, for det gør en ægte hottentot. Og Og Hoa måtte træde frem for selve kongens trone. Og kongen gav ham skjold og spyd og til og med en krone. Og kongen sagde blandt mine mænd, du er og skal min bedste ven. Og følge mig i stort og småt, for du er en ægte hottentot. Dyrene i Afrika er sultne før de spiser. Det kan man læse nu og da i Afrikas aviser. Oja, oja, ahaha, oja, oja, ahaha. Det kan man læse nu og da i Afrikas aviser. I skoven springer abenblad fra træ til træ og leger. Den lever fint af abemad og abekattestreger. Oja, oja, ahaha, oja, oja, ahaha. Den lever fint af abemad og abekattestreger. Og ungerne bliver vugget i en kalvehængekøje. Som barnepige bruger de en gammel papegøje. Oja, oja, ah, ah, ah. Oja, oja, ah, ah, ah. Som barnepige bruger de en gammel papegøje. Elefant er brandmajor, men ikke gør den bange. Så derfor brugte man i fjor en brandgod brilleslange. Oja, oja, ahaha, oja, oja, ahaha. Så derfor brugte man i fjor en brandgod brilleslange. Den store løve løber løs og brøler som en hopper. Men nu er løvet far nervøs, for han har fået lopper. Oja, oja, oja, oja, oja. Men da han ingen tromme har, så trommer han på vommen. Oja, oja, oja, oja. Men da han ingen tromme har, så trommer han på vommen. Og strussen danser cha-cha-cha og samba med chimpanse. For alle dyr i Afrika kan lide at træde danse. Oja, oja, cha-cha-cha. Oja, oja, cha-cha-cha. For alle dyr i Afrika kan lide at træde dansen. At krokodillen bliver til grin, den sag er ganske sikker. For den har trukket palmevin og går omkring og hækker. Øja, øja, øja, øja, for den har trukket palmevin og går omkring og hækker. Giraffen, som kan lide musik, tog ikke del i valsen. For 8 små giraffer gik i seng med ondt i halsen. Oja, oja, oja, oja. For 8 små giraffer gik i seng med ondt i halsen. Men næsehornet, som har haft en dårlig hals som lille, gav alle 8 hoste saft og piller og kamille. Oja, oja, oja, oja. Alle 8 hoste saft og piller og kamille. At krokodillen sprang i tug, gør slutningen mærkværdig. Men hvis vi ikke slutter nu, bliver visen aldrig færdig. Oja, oja, ahaha. Oja, oja, ahaha. Men hvis vi ikke slutter nu, bliver visen aldrig færdig. Bliver visen aldrig færdig. Vi er munk og musikanter fra glat og milde land. Og det regner ned med slanter til en fattig spillemand. Vi vil spille hvor vi kommer, vi vil spille uden stop. Der er sol og sand og sommer, når musikken spiller op. Er der tomt i mavesækken, og er halsen ro og tør, vil vi tømme hele bækken og gå på med godt humør. Går vi vidt på øde veje, og vi trænger til en seng, vil vi finde os et leje på en dejlig blomstereng. Når vi vågner efter natten til et kølig morgenbry, sætter vi en blomst i hatten og erobrer næste by. Der er altid nye steder, og man trænger til til en dans, og vi deler morgenglæder med i hver med rytmesans. Vi har ingen bommelommer, vi har intet fast hotel. Vi er folk med tomme lommer og er fri for gods og gæld. Når man kræver os for skatter, efter god og gammel skik, står vi op en mægtig latter og betaler med musik. Jeg kan spille solen frem. Alle grimme piger bliver søde blot. Jeg spiller lidt for dem. Vi kan slå på alle strenge. Vi kan spille fanden frem. Vi kan spille lige så længe som fra rum og fest til rum. Hele sommeren har vi vandret med musik fra sted til sted. Og vi næsten som forandret og får lyst at spille med. Og så fælde by og vilde til at slås med stakkels os. Men da vi tog til at spille, glemte byerne og skos. Vi har måttet musikanter fra det natte og milde land. Og der regner ned med slanter til en praktisk spillemand. Når du kalder bedst og